Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Merhabalar sevgili Havan Radyo dinleyicileri. Bugün ilk yayınımız, ilk programımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şu anda stüdyoda iki kişiyiz. Ben Nazlı Şencan. Ben de Mert Şencan olarak bugün buradayız. Programımızın adını jingle'lardan da duymuşsunuzdur. Doping. Bunu zaten program içerisinde zaman zaman bahsedeceğiz. Neden seçtiğimize, sık sık amacımıza yer vereceğiz ama şimdiden açıklamaya çalışalım. Ben bir eczacı olarak sağlık konusuyla daha çok ilgileniyorum ve programımın sağlık ağırlıklı olmasını istiyordum. İstersen kendinden bahsedebilirsin biraz eczacılık. Tamam yani. O zaman evet birazcık. Ben eczacıyım. Mert'in de dediği gibi eczane eczacılığı yaptım. İlaç firmalarında çalıştım. Bir süredir de Yeditepe Üniversitesi'nde 10 yıldır öğretim üyeliği yapıyorum. Hem eğitimle hem sağlık eğitimiyle çok yakından ilgiliyim. Dolayısıyla bir radyo programı yapma işi gündeme geldiğinde illaki sağlıkla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Güncel konulardan bahsetmek, işte bazı önem verdiğimiz noktaları tekrar tekrar konuşmak, eğlenerek, sohbet ederek, belki konuklar alarak, belki Twitter üzerinden, Facebook üzerinden, diğer sosyal medya üzerinden konuklarımızın fikirlerini de, sizlerin fikirlerini de alarak bir sağlık programı yapayım diye düşündüm. Birazcık anlayacağınız gibi geçmişimde ve şu anda yaptığım işle de ilgili olarak. Mert'le de hep bunları konuşuyorduk. Ben sağlık programı yapalım şeysinde, hevesindeyken. Mert'in hevesi de haklı olarak. Sen de şimdi istersen kendinden bahset. Anne oğul olduğumuzu belirtmemiz lazım. Doğru söylüyorsun kesinlikle. Bildiğimiz için kesinlikle, daha. Kesinlikle. Belki anlamışlardır soyadlarımızı ama sen daha söylemedin doğru. Doğru. Ben Mert Şencan öğrenciyim. Medya ve iletişim sistemleri okuyorum Bilgi Üniversitesi'nde. Şöyle bir konuşma oldu. Annem radyo ile ilgili bir şeyler yapabiliriz beraber, ne yapalım noktasında konuşuyorduk. Ben de işte medya okuduğumdan dolayı spora ilgim var. Yani o alanda bir şeyler yapmak istiyorum ileride. Medya ortamlarının içerisinde nasıl söyleyeceğimi bilemedim ben. O yüzden ben de dedim hani sporla şeyi nasıl bağdaştırabiliriz sağlıkla ilgili. Doping olayları geldi aklımıza daha sonra, olimpiyatlarda, başka ya, organizasyonlarda. Aklımıza geldi deme Mert, senin aklına geldi. Ben sağlık diyorum, Mert spor diyor. Sağlık spor diyor. Ortak noktamız nedir bizim derken Mert birden doping dedi. Yani tartışılması zevkli olabilecek bir şey gibi geldi bana açıkçası. Yani çünkü çok elimizin altında ulaşabileceğimiz net bilgiler yok. Bir sürü haber, spekülasyonlar ya da yani net bilgiye hiçbir zaman sahip olamayacağımız için kendi fikirlerimizi söyleyebileceğimiz hoş bir ortam olur ümidiyle başladık bakalım. Hayırlısı. Aynen öyle. Ben de eczacı olarak çok etkilendim. Çünkü aslında doping dediğimiz maddelerin neredeyse hemen hemen hepsi regülasyonlar tarafından, halk tarafından, kullanıcılar tarafından ilaç olarak bilinen maddeler. Dolayısıyla doping deyince akla ilaç geliyor. Sağlıkla ilgili bir mevzu. Ve dopingin yararları zararları, tabii ki yararı yok, zararları diye düşününce de yine bir sağlıkçı olarak konuyu el atabiliriz diye düşündüm. Doping maddesini en çok kimler kullanıyor? Sporcular. Bu da Mert'in ilgi alanı. Mert'ten de çok şey öğrendi bu ön çalışmalar, sohbetler sırasında. İşte bu program sayesinde sizlerle beraber bir sağlıkçı olarak, spor sever insanlar olarak, sporla ilgilenen gençler olarak, dopingle ilgili, sağlık ve sporla ilgili her şeyi konuşacağız, konuşmaya çalışacağız. Evet, gerçekten şöyle bir şey geldi aklıma konuşurken eczacılıkla alakalı. Hep şöyle bir şey hatırlıyorum. Hani sen ilk öğrendiğin şeylerden biri olarak söylüyorsun. Bu aslında üretilen ilaçların zehir oldu. Ama bu zehirin dozajının önemli olduğu, nasıl bir dozajda verilirse nasıl etkiler göstereceği üzerine bir bütünleşme olduğundan bahsediyorsun. Bunu bu kadar iyi bildiğini bilmiyordum Mert. Teşekkür ederim. Evet, bir diyecek bir şey bulamadım. Daha da nasıl ilerletirim? Yani tabii doping olayında herhalde onları tekrar tekrar gireceğiz. Uzmanları da hatta çağıracağız. Konuk olarak davet edeceğiz. Mesela Türkiye'de bir doping kontrol merkezi var. Onunla ilgilenen bir eczacı profesör hocamız var. Onu davet edeceğiz. Sporcular arkadaşları Mert davet edecek. Mesela spor yapıp doping kullanmak durumunda kalan, spor yapıp dopingi keşfedip şikayet eden belki ya da sporcuların antrenörleri olan kişileri. Dolayısıyla bunlarla ilgili de konuklarımız vasıtasıyla bu ilaç, doz meselesini tekrar tekrar konuşmuş olacağız. Çünkü bir yandan da insanları çok zorlayan bir şey bu doping kullanımı. O anda spor karşılaşması ya da yarışma sırasında insanlara böyle bir efor, bir güç veriyor gibi. Tabii ki bir hile yöntemi, tabii ki kabul edilmez bir şey. Fakat bir yandan da beni daha çok ilgilendiren, biliyorum senin belki en önemli bir şey değil ama konsörünün değil. Hasta kişiye zarar veriyor. Şöyle bir şey. Yani hasta sağlığı, insan sağlığı. Dün gece televizyon izlerken çok sevdiğim bir spor kanalında bir yorumcunun bir şeyi vardı. Hani en son tartıştılar konular üzerinde. Biri dayanamadı şey dedi. Yani günümüz şartlarında sporculuk ya da profesyonel sporculuk gerçekten sağlıklı bir şey değil. Çok güzel bir yorum. İşte bunu şey demek değil. Ki o zaman felsefesine, spor felsefesine de girmemiz gerekiyor. Çünkü sporcunun Atatürk de diyor ya. Ben diyor ahlaklısını severim. Aynen. Zeki, çevik ve ahlaklı. Ve ahlaklısını severim. Ama günümüz sporunda ahlak her anlamda değil mi? Sorgulanır haline geldi. Ne kötü ki aslında sporla spor ahlak için olması lazım. Ama biz hep bunun tersi olan ahlaksızlık kelimesini kullanmak istemiyorum ama hani hukuk dışı, onaylanmayan spordaki uygulamalardan bahsediyoruz. Onlar gündeme geliyor. Tabii bu kötü. Çok kötü. Can sıkıcı hayat gerçekten. Evet. Ben gelecek nesiller için de çok sıkıntı görüyorum. Yani sanki doping kullanmak zaman içerisinde böyle kabul edilebilir bir şey haline geldi. Ne yapsın canım işte. Yani ben inanamıyorum. Tabii sporla ilgilenmediğim için olabilir Mert. Bunu bana kızabilirsin de. Bir insan 100 metreyi 11 saniyede koşsa ne? 8.9 saniyede koşsa ne? Bu insanlığın gelişim anlamına geliyor mu? Vücudu zorlamak adına diğer insanlardan daha hızlı, milisaniyelerde daha hızlı koşmak için o maddeyi almaya değer mi değmez mi? İnsan niye kendiyle ve vücuduyla bu kadar yarış haline, mücadele haline geliyor? Bunu felsefesinde konuşabilir miyiz sence? Kesinlikle konuşabiliriz. Ya bana şöyle geliyor ki bu yani sonuçta spor ticari bir ortam olmaya başladı yani büyük paraların döndü. Bundan ekstra kar sağlayan çok fazla kurum olduğundan ötürü belki yani bu doping kullanımının önüne geçilemiyor olabilir gibi fikir geliyor aklıma. Çünkü çok haklısın. Şeyi hatırlıyoruz, Messi bundan bilmem kaç 5-6 sene önce ekstra işte vücuduna hormon salgılayacak bir madde kullanıyordu daha güçlü olması için. Sonra o takımıyla bir marka haline geldi. İşte futbol değeri yükseldi dediler. Çok paralar işin içine girdi ve yani bir sürü ticari oyunlar yaptılar onun adından. İşte dünyanın en büyük futbol ülkesi sanki İspanya'ymış gibi göstermeye çok başladılar doğru. Ve sürekli orada hani ilgi oraya artınca oradaki ister istemez baskı. Baskı artıyor, bir de para sirkülasyonu da artıyor. Yani sen bir mesela Real Madrid Barcelona maçı dünya çapında bir derbi haline geldi ve gittiğiniz zaman şeyi görebiliyorsunuz. Yani sadece İspanyol taraftarları olarak dünyanın her tarafından İnsan geliyor. Yakın tarihte gitmiş olduğumu böyle belirtmiş olayım istedim ben araya sıkıştırarak. Tabii spor meraklısı olunca nerede spor orada Mert ya da orada gençlik diyebiliriz. Elimizden geldiğince işte maddi. Yani bu biraz insanlar, sporcular endüstrileşmeden dolayı baskı altında kalıyorlar mı? Çünkü şimdi sen spor endüstrisinden bahsedince ben de ilaç endüstrisine şimdi biraz çuvaldızı da batıracağım, iğneyi de batıracağım. İlaç endüstrisi de bir etken maddeyi üreteyim, bol miktarda satayım. İnsanlara hep faydalı taraflarını söyleyeyim de zararlı taraflarını söylemeyeyim me gidiyor yavaş yavaş. Tabii ki regülasyonlar var. Tabii ki işte ne bileyim reklam yasakları var. O etken maddenin faydalı olması dışındaki etkilerini söylememe durumuna ilgili yasalar var. Buna rağmen de çok ciddi bir ilaç endüstrisinde büyüme var. Sen de spor endüstrisinden bahsediyorsun. İki büyük endüstri sıkıntı yaratabiliyor insanlık için demek ki. Endüstriler el ele büyüyor zaten tek başına. Bir endüstri doğru. Büyümüş olsaydı hala tren yapılıyordu sanayi devrimi. Hala kömürle ulaşım sağlanıyordu. Çok doğru bir yaklaşım. Biz buralarda hep o zaman çakılıp kalacağız mı? Ne olacak? Mücadele yöntemlerinde konuşacağız mı? Çakılıp kalmaktan kastını çok anlayamadığım için şey yapamadım. Yani hani bu tamam böyle tespitlerde bulunacağız. İşte şu sporcu bu durumda kalmıştır. Şu endüstri ilacı böyle gereğinden fazla üretmiştir. Ya da ürettiği miktarı bildirmemiştir. Çünkü el altından üretilen ilaçlar da var. Sağlık otoritesinin haberinin olmadığı ilaçlar var. Bunlarla ilgili bir sürü tespitler yapacağız. Benim çakılmaktan söylediğim tespit etmek. Tespitler yanında programın içerisinde önerilerimiz, kendi düşündüğümüz şeylerden de bahsedeceğiz değil mi? Bunları seyirci dinleyicilerimize söyleyebiliriz yani. Hatta onlardan da katılım bekleriz belki. Evet, ben de birkaç program sonra hafif hafif tanımaya başladıktan sonra katkı çok sevimli olur diye düşünüyorum programa. Evet. Dolayısıyla mesajımız yine size sevgili dinleyiciler. Bizi burada yalnız bırakmayın. Dopingle ilgili, sağlık ve sporla ilgili her türlü görüşünüzü bekliyoruz. Çünkü günümüzün çok önemli sosyal, kültürel, her anlamda ekonomik sorunlarından bir tanesi. Tabii ki bizler radyo programında çözümler bulacak, işi çözecek değiliz ama beraber bir fikir beraberliği oluşturabiliriz. Zaten radyolar niçin varlar? Onun için hepinizin takdirini bekliyoruz. En azından şey tatmin eder gibi geliyor buna hani. Dinlediğin zaman radyoyu farkındalık düzeyi artıyormuş gibi hissettiğin zaman ben mutlu oluyorum açıkçası bir radyo çok dinlediğim doğru. zaman. Çok yani doğru. Paylaşabileceğimiz insanlar gibi biraz sert çarptık oğlum özür diliyorum öncelikle. Geçmiş olsun dur hemen bir tane şey selamantı evet. yapıştırayım. Ya ben anneyle program yapmam. Şu anda iki saniye bir göz göze geldik de. Tamam ciddi hale bürünüyorum. Evet, lütfen. Acaba programımızın İlk müziklerini yavaş yavaş. Evet değil mi müzik biraz değil dinleyelim mi? Bence de. Neler düşündük bugün onlara bir bakalım. Ezgi'nin günlüğüyle başlayalım demişiz. Bana bir koca lazım. Hep evet, beraber dinleyelim. Evet dinleyelim. Çok çok güzel evet, bir güzel, grup kesinlikle. Ve harika bir şarkı. Severek dinleyeceğinize ümit ediyoruz. Buyurun efendim. Başıma gizli bir rüyan varsa gel yanıma yanıma yanıp başıma kendinle kavgan varsa gel yanıma yanıma yanıp başıma imkansız bir sevdan varsa gel yanıma yanıma yanıp başıma ateşe paça yasın. Kitaba koca yazsın, bana bir koca yazsın, o da bu gece yazsın, ateşe paça yazsın, kitaba koca yazsın, bana bir koca yazsın, o da bu gece yazsın. Pembe bulutlar Kardeşe bacalasın derdin mi? Kitaba hocalasın denenen mi? Bana bir kocalasın derdin mi? O da bu gece yasın. Ateşe bacalasın derdin mi? Kitaba hocalasın denenen mi? Bana bir kocalasın. Sevgili dinleyiciler, umarız ilk müziğimizi de beğendiniz. Yavaş yavaş programımızda ilerliyoruz. Şimdi ben yine biraz annelik yapıp Mert'e bir şey sormak istiyorum. Mert, böyle bir program yapmaya karar verdiğimizde, Allah doping, adı doping olsun diye heyecanlandığımızda ilk aklına gelen şey neydi? Yani bu programı yaparken mutlaka şundan ya, bahsetmeliyiz dediğin konu neydi, hatırlıyor musun? Öyle bir şey yapmayalım, yani kandırmayalım senin, beraber oturup konuştuğumuz bir şeydi. Çünkü akayla pat diye aydınlanma, aa bundan hemen yapalım diye bir şekilde gelmedi. Hı-hı. Beraber diyalog halindeyken çıktığı için. Doğru. Orada işte spor dalları hangilerinin üstünde yoğunlaşabiliriz derken önce bisiklet olabilir gibi bir şey oldu. Çünkü hı-hı, bu Louis Armstrong'un doping olaylarının çıkmasından sonra birkaç bizim basınımıza da haber yansıdı. O haberlerle ilgili üzerinden konuşabiliriz diye. Çünkü bir mahkeme süreci gelişti aralarında ve avukatı şey dedi, hani dünyada bu benzeri maddeleri kullanan, yani içeriğin ne olduğunu ben hatırlamıyorum. Bir sürü spor şeyi var dedi, spor kulübü var dedi. Yani sadece futboldan basketbola adını verirsem büyük, yani büyük bir hasar görür dünya sporu gibi bir açıklama yapmıştı. Yani amiyane tabirle gider yaptı bütün spor alemine. Ondan sonra bunlar hakkında konuşabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet. Bisiklette konuşabiliriz, teniste konuşabiliriz. Futbol zaten çok konuşuluyor. Özellikle olimpiyatlarda, hatta paralimpik olimpiyatlarda. Bildiğim kadarıyla sen de daha iyi bilirsin. WADA diye bir kuruluş var değil mi? Evet. Dünya Anti-Doping Ajansı. Sen biraz ondan bahsedebilirsin açıkçası burada. Hani ne amaçla kurulduğunu, nasıl böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığını konuşabiliriz mi diye düşün. Bence bunu ayrı bir program ayırırız diye düşünüyorum. Evet, yani daha, çünkü daha. Hani, ama tabii WADA'dan bahsetmek lazım. Belli ki doping ciddi bir sorun olmaya başladıktan sonra, ki zaten yarışma olduğu için yarışmanın adilhane ve sporculara zarar vermeyen eşit bir ortamda yapılması gerekiyor. Sıkıntılar doğduktan sonra böyle bir kuruluşun ortaya çıkması da son derece normal. WADA'nın kendi kodları var. Hatta Türkçe'ye çevrilmiş kodları da var. Ankara'daki Hacettepe'deki doping kontrol merkezinin şeylerinde var. Onları ayrı ayrı belki bir iki program ayırırız diye düşünüyorum. WADA daha çok bütün her türlü doping, anti-doping çalışmalarını yapıyor. Fakat bunun dışında başka kuruluşlar da var. İşte şeyin kurmuş olduğu, nasıl söyleyelim, ulusal anti-doping örgütleri var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi zaten bildiğimiz bir şey. IOC, IOC dediğimiz. Yine International Paralympic Committee var. Yani Paralimpiyat Oyun şeyleriyle komite. Bütün bu komitelerin hepsi, WADA başta olmak üzere ve bununla ilgili bir sürü STK'lar da var, sivil toplum kuruluşları da, mücadele eden, kontrol etmeye çalışan bir sürü grup var. Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Yani sadece bisiklette değil, olimpiyatta, futbolda, her türlü spor arenasında doping kullanımı, doping kullanılmaması gerektiği ya da bunların sınırları belirlenmeye çalışılıyor. Bana en ilginç gelen, hani bu anti-doping çalışmalarında, şimdi sen isim sayarken aklıma geldi. Yani birbirinden bağımsız bir sürü kuruluşun oluyor olması. Hani... Çünkü bazı kuruluşlar, bunları yine detayları andırınca seyirci, dinleyicilerimiz de daha iyi anlayacaktır. Bazı kuruluşlar sporcunun adına kurulmuş kuruluşlar. Bazıları olimpiyatı denetleyen yarışmanın o seçici kuruluşundaki ya da onları denetleyen kuruluşların oluşturdukları. Sporcu yakınlarının oluşturdukları var. Bir sürü, onun için farklı paydaşlara göre her paydaşın farklı bir şeysi var. Tabii ki ulusal sağlık otoriteleri burada çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla geçen hafta mı, evvelki hafta mı televizyonda da göstermişti. Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da katıldığı bu Hacettepe'nin içerisindeki doping merkezinin yeniden bir açılışı yapıldı. Yani. Aslında çok önemli bir merkez. Bütün bunlardan bahsedeceğiz. Ama hani sadece herhalde bisiklette değil, teniste neler oluyor, futbolda neler oluyor, şimdi golfte neler oluyor, yani neyse artık bütün yarışmalarda neler oluyor, örnekler vereceğiz. Ben mesela senin örneğinden çok etkilendim. Bir filmi var bildiğim kadarıyla Armstrong'la ilgili. Aynı zamanda kitabı da var. Hı hı. Çünkü doping kullanmadan önce kanser geçirdiğini biliyoruz bu sporcunun. Çok ciddi bir kanser tedavisi görüyor. Hayattan kopmak üzereyken yeniden hayata dönüyor. Ve yeniden olimpiyatlara, yarışmalara girmeye başlıyor. Belki bunun oluşturduğu bir hastalık psikolojisi vesaire. Yani dopingin altında yatan her şeye bakmamız lazım. Bireysel psikoloji, eğer bir grupsa grup baskısı, seni biraz evvel anlattığım Messi'deki gibi apayrı bir endüstrinin baskısı. Dolayısıyla her spor dalıyla ilgili örneklerimiz bayağı çok. Yani evet, birkaç yıl bile bu konuyla ilgili program yapılır gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten yani tartışılan boyut da şu noktaya geldi gibi. Yani bu maddelerin sadece etkileri üzerinde fiziksel etkisi ve psikolojik etkisi, ikisini ayırmak gerekliliği olduğu düşüncesindeyim ben. Evet, evet. Yani, bağımlılık yapanlar var, bir sefer kullanılanlar var. Evet, çok kapsamlı ve giriftli, karmaşık. Evet. Hatta biliyorsun Türkiye için çok kötü bir örnek ama ismini kullansam mı sporcumuzun bilmiyorum ama gazetelerde geçtiği için kullanabilir. Süreyya Ayhan'ın doping hikayesi. Doping tespit edildi dendi. Vücudundaki bulunan madde, hormondan bahsedildi. Sonradan öğrenildi ki Süreyya Ayhan hiç ilaç kullanmamış. Ağızdan ya da başka türlü almamış. Fakat başka bir metot kullanmış. Ve bilim otoritesini bu çok sarstı. Acaba o metot doping midir diye. Biliyorsunuz onun şeysi de antrenörü de kocası. Hamile kalıyor bilerek. Ve hemen şeyden önce bebeği aldırtıyor. O da biliyorsunuz kadınların o durumlarından dolayı bazı hormonlar otomatikman salgılanmaya başlıyor. O da vücuda başka türlü enerjiler ve doping tesiri yapabiliyor. Bunu bizzat isteyerek yaptığı söylendi. Bunun doping olup olmaması tartışıldı. Çünkü hakikaten insani bir şey istemeden düşürmüş de olabilir. Hatta ben şeyi hatırlıyorum, bu olaylar ortaya çıktıktan sonra tam neresi de hatırlamıyorum Süreyya nerede yaşıyor ama yaşadığı kasabada bir heykeli varmış. Onu yıkma şey gibi durum olmuştu. Onunla ilgili tartışmalar. Biraz ailevi şey yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Yaşadığı semti hatırlamıyorum. Anneannem bu programı dinliyorsa üzülecek. Çankırılı çünkü. Çok özür diliyorum burada anneannemden de. Çok hoş yani, gerçekten. Çünkü Çankırı'nın gururu olduğunu biliyorum. Onun için onu belirtmem lazım Mert. Yap. Yani doping illa bir kimyasal, bir ilaç maddesi olmayabiliyor da. Belki zaman içerisinde çipler doping yapacak. İnsanların vücuduna yerleştirilen bir çip başka bir maddenin salımını artıracak, azaltacak neyse. Yani illa bir kimyasal ilaç olması da gerekmiyor. Şimdi bilim insanları bunlara da araştırıyorlar. Neler doping olabilir? Belki iyi bir gülümseme, onu da plasebo etkisiyle mutlu olma şartı durumu oluşturarak doping tesiri yapıyor denilebilir. Yani işin ucu çok uzun. Aslında evet, çok. Çok sevimli bir yerden yaklaştım olaya ben. Anaç mı yaklaştım? Yok, anaç yaklaşmadım. Tamamen nasıl denir? Daha pozitif bir bakış açısıyla. Çünkü işin kendisi çok negatif aslında yani. Evet. Yani insanın bütün doping yapan, yaptıranlarla savaşası geliyor bir sağlıkçı olarak. Peki sen de spor yaptın. Hı-hı. Hatta takımlarda oynadın. Orada hiç böyle dopingden falan bahsediliyor muydu? Yani en azından ne bileyim. Senin de bildiğin komik bir hikaye var. Anlatmak isterim lütfen, açıkçası. Lütfen. Daha önce hiç şeye girmemiş. O zamanlar adını söylemde bir sakınca yoktur diye tahmin ediyorum. Okulun Eyüboğlu'nda okuyordum. Hı-hı. Sanırım 5. sınıftaydım. Hı-hı. Daha önce hiç basketbol turnuvalarına girmiyormuş okulda. Yani büyük başarı göstermemiş daha doğrusu. Biz maçlara çıkmadan önce normalde yemek yeme 2 saat 2,5 saat önce yemek yiyin derler. Yani o öyle uygulatıyorlardı bize. Bir gün maçtan önce maça 1 saat kala yemek yedik ve size Amerika'dan özel bir içki getirdik. İşte bunun çok güzel etkileri var. Sanki dopingmiş ama güzel bir şeymiş gibi hocalarımız bize anlattı. Bildiğin tank içirdiler sonra. Yani hatta böyle Amerika'dan içki geliyorum diye 1,5 şaşalın içinde turuncu bir şey geldi. İçiyoruz, tank tadı. Ne çok tadı tank'e benziyor falan diyoruz. Kimse de demiyor ki acaba tank mi diye. Tank bütün vücuttaki laktik asit atıyormuş. Ha. O maçtan 1 saat önce yemek yediğimiz için de o laktik asit atınca o yediğimiz yiyecek direkt enerjiye dönüşüyor. Ha. Ve daha yani o yaş grubuna göre gösterebileceğin enerjinin maksimumunu gösteriyorsun. Ya bu da doping o zaman. Yani böyle bir etkisi varmış o içeceğinde yani. Hocalar da anlayıp o zaman deneyelim diyorlar. İşe de yarıyor. O zamana kadar hiç başarı gösteremeyen, o büyük başarı gösterememiş, okul hayatında en büyük başarısını göstermişti. Türkiye beşincisini değil, İstanbul beşincisini ne oluyor yani? Çok büyük bir başarı değil. Yani böyle ya, ufak küçülseme bence. Küçülseme değil. Testlere... Düşünsenize nasıl anlatıyorsun şu anda yani. Ama tamamen şey etkisi gibi geliyor bana mesela. Plasebo etkisi gibi. Çünkü kaç yaşındasın 5. sınıftayken? 11. 11 yaşında falan. 11 yaşında 20 tane çocuksun. Bir arada oyun oynamaktan keyif alıyorsun ve diyorlar ki size özel bir şey getirdik. Sen 5. yani 11 yaşında bir çocuksun ve sen spor yap daha başarılı ol diye bir şey getirilmenin size getiriyorlar. O şeyi var. Mutluluğu tabii var. Daha tabii. Nasıl anlatayım? Dopingin bilemedim. Yasak olduğunda bilmiyorsun. Ben bunu alacağım, maçı yeneceğim diyorsun. Çünkü zaten verilen size gaz, sporcuya verilen gaz, yeneceksin. Yenmen lazım. Bu şeylerin ne deniyordu bu? Tamamen psikolojik etki yapan ilaçlar atıyorsun da aslında boş ilaç. Plasebo. Ha, plasebo etkisi onun gibi bir şey kesinlikle. Kesinlikle. Tabii burada çok güzel bir şey gibi gözüküyor ama altında yatan genç sporculara öğretmenlerin istemeden verdi. Yani bunda ben bir hani kasıtlı bir şey görmüyorum ama istemeden verdi. Sanki doping almak normal bir şeymiş gibi. Yani başarı için ne yapılsa normaldir gibi bir imaj veriliyor. O anlamda kötü. Kesinlikle, yani illa o senin hocaların onu yapmıştır anlamında söylemiyorum ama o kadar dikkat edilmesi gereken detay var ki. Yapıldı diye bakmıyorum ben. Yapıyormuş gibi yapıp bize plasebo etki oluşturdular tamamen. Evet, evet. Çünkü 11 yaşındasınız. Yani o yaş erkekler bütün sporlarla ilgilisiniz. Yani gördünüz futbol, basketbol hepsini takip ediyorsunuz ve ister istemez özeniyorsunuz. Çünkü o yaşın gerekliliği. Eve geliyorsun, evde bir tane kutu var sürekli dönen. Bir şeyler orada, ünlü insanlar geçiyor. Onlara özeniyorsun. Televizyon. Bir spor yapıp hani meşhur olacağım, para kazanacağım, bilineceğim. Sabahtan akşama kadar da yazın zaten top oynuyorsun. Eve gelip görünce tabii onları diyorsun ya, keşke biz de böyle para kazanabilsek. Hani o meşhur olsak belki. İstemli bir etkileşim değil çünkü. Sürekli bir döngü var televizyonda, sürekli popüler insanlar görüyorsun ve biliyorsun para kazandığını algılayabiliyorsun yani boş boşuna durmuyorlar diye. Bir yaştan sonra düşünmeye başlıyorsun tabii, 11 yaşında aydınlandığımı söyleyemem bu konuda. Ama bir heves oluyor tabii ki ve başarı hevesiyle beraber. İstemli bir şey değil ya yani. Her insanın egosunu tatmin etmek istiyor. Biz de ben öyle yorumluyorum yani, bu teknoloji çağında bizden önce ülkemizde böyle televizyon dahi zor bulunuyorken İnternet, televizyon, bütün şeylerle, teknolojik gelişmelerle bir arada biz büyüdük. Yani onlar katmanları arttırırken biz büyüyorduk. O yüzden istemeden çok fazla etkileşimin altında kaldığımızı düşünüyorum ben, evet, bir nesil olarak. İşte sen de böyle söyleyince ben de biraz daha tabii bir üst nesilden birisi olarak suçluluk demeyeyim ama insan düşünüyor neleri doğru neleri yanlış yaptığımızın farkında olmuyoruz bazı zaman. Çocuklarımıza başarılı olma fikrini verirken aslında birazcık belki bazı zaman zorluyoruz. Dolayısıyla hani bunların hepsi, bu kültürel ögelerin hepsi ileride bir sporcunun doping yapma olasılığını, etik ve felsefi bakışını etkiliyordur diye düşündüm şimdi. Sen televizyondan etkileniyorsun tabii ki, sonrasında eğer hani daha yüksek bir şeyde bir sporcu olsan o baskı altında rahatlıkla kullanabilirsin belki. Kesinlikle öyle. Şöyle programlar da var. FIFA'nın kendi televizyonun için çektiği şeyler, bir tane program var. Belgesel gibi bir şey. Belgesel gibi. Her hafta başka bir yerde çekiyorlar programı. Bu sokaktaki yaşayan insanları oradaki kötü hayattan kurtarma amacıyla kurdukları, farklı ülkelerde, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde kulüpler var. Ve oradaki insanların çoğu daha önceden uyuşturucu kaçakçılığı yapıyormuş ya da kullanıyormuş. Onları o hayattan kopartma amacıyla FIFA'nın başlattığı bazı kulüpleşme gibi şeyler var. Bu programda her hafta başka birine gidiyor. Bu anlayan insanların hayatlarını anlatıyor. İşte böyle daha maddi olarak, ailevi olarak, psikolojik olarak kötü durumdaydım. Ama bu çalışmalar sayesinde hayata döndüm gibi hikayelerin döndüğü programlarda yayınlıyorlar. Çok ilginç ya. Yin yang gibi oldum şimdi. Aynen. Yani maddelerden kurtarmak için spora yönlendiriyoruz insanları ama sporda daha da başarılı olmak için yine maddelere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu acayip bir arada çizgi var. Yani çok... Spor hem sağlık kurtarıcı hem de sınırı aşarsan hem ahlaki hem sanığı, sağlığı çok etkileyen bir şey gibi gözüktü. Ama bravo, Küba dediniz değil mi? Belki de o programı önerebilir miyiz? Yani bu her yerde bulunacak bir şey mi? Şeyde, YouTube'da falan. İsmini tam şu anda hatırlayamadım. Hı hı. NTV Spor'da gece dönen pazartesi geceleri. İsmini bir dahaki programa alıp geleceğim. Tamam, tamam. Birazcık daha müzik dinletsek mi? Neler seçmiştik olur bugün? Dinletelim. Sırada ne var Mert'ciğim? Sen seçtin, sen söyle. Tamam. Benim çok sevdiğim, benim yaşımdakileri belki daha seveci bileceği bir şarkı. Mazhar Fuat Özkan'dan. Peki peki anladık. Bunu hem doping kullananlara, doping kullandırmaya zorlayanlara, kullanmayı reddedenlere, herkese, bütün direnişçilere yolluyoruz. Peki peki anladık. Mazhar Fuat Özkan abilerimizden sonra tekrar birlikteyiz. Nazlı Hanım bu bölümde biraz bize Hacettepe Üniversitesi'nin içinde bulunan doping kontrol merkezi hakkında bilgi verecek. Onu dinliyoruz şimdi. Sağ ol Mert. Aslında bunu herhalde daha sonra bir programımıza konuk edeceğiz başkanı ve orada çalışan diğer kişileri. Ama bu bir eczacılık derneğinin, eczacılık odasının radyosu olduğu için özellikle eczacılardan bahsetmek istiyorum. Diğer dinleyicilerimiz lütfen kusura bakmasınlar. Çünkü Türkiye'de tek bir doping kontrol merkezi var. O da Eczacılık Fakültesi'ne bağlı olarak kuruldu. Şimdi yine Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışıyor. Başkanı da yine bir eczacı. Buradan mutlaka dinleyicilerimize birazcık hemen ilk programımızda bu merkezden bahsetmek istiyorum. Merkezin kuruluş amacı şöyle söylemiş web sayfasından aldığımız bilgilerde. Dünyadaki tüm doping kontrol merkezlerinde olduğu gibi sporcular tarafından kullanılması yasaklanmış olan ilaç etken maddelerinin sporcuların biyolojik materyallerinden analizlerini gerçekleştirecek temiz spor ilkelerini korumaktır. Aslında bu merkezin amacı sporcuları aman kullanmayın ya da sporcu antrenörlerine aman kullanılmasına izin vermeyin ya da federasyonlara bilgi vermekten daha çok özellikle yarışmalar sırasında, yarışma öncesinde materyal toplayarak kontrolün yapılması. Nasıl sağlamak? Yine WADA'nın ilkesindeki gibi Türkçesine temiz spor diye çevirmişler. WADA da buna kendi şeysiyle şöyle söylüyor. Play through diyor, yani doğru oyun. Belki doping kontrollerinin asıl amacı sporda da hani Atatürk'ün dediği gibi ahlaklı olunmasını sağlamaya çalışmak. Temiz spor ilkesini gündeme getirmek. Futbolda da şöyle bir uygulama başlatılmıştı bu şu andaki yayıncı kuruluş aldıktan birkaç sene sonra. Bir Fair Play Ligi kuruldu. İşte alınan kırmızı kart, sarı kart, taraftar cezaları hepsi eksi artı puan sistemini tam net olarak hatırlamıyorum şimdi ama sene sonunda birinci, ikinci, üçüncü olan takımlara süper ortak havuzdan para veriyorlardı. Birinci, teşvik yine para. Teşvik yine para. Ha. Ama zaten böyle bir şeyin yapılması bile çok moral verici. Kesinlikle. Bir yandan da üzücü. Çünkü zaten sporcunun ahlaklı olması gerekirken şimdi biz ahlaklı olana daha çok ödüllendirmiş oluyoruz. Demek ki toplum öyle bir hale geldi ki bunu yine gündeme getirmek gerekti. Yani hem güzel hem kötü, nereden baktığımıza bağlı. Ama işte bu şey farklılıkları konuşuyor şu anda. Teşvik birimiyle şike aynı şey midir? Bunlar nedir? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'yla mesela atıyorum Merkez Hakem Kurulu birbirinden bağımsız iki kuruluş. Hı hı. Bakış açıları farklı. Bakış açıları farklı ve Türk futbol tarihinde hakeme birebir olarak şike yapıldı. Daha önce tespit edilip bunun üstünün kapatıldığı çok hikayeler. Off the record bir şekilde yani herkes biliniyor yani bu şey camiası olarak konuşulan bir şey ama her bir şekilde bir hukuki bir şey kullanılarak üstü örtülmüş durumda. Şike işi daha çok finansal bir durum. Doping işi de onun alt katmanı gibi mi yorumlayabiliriz bu dediğini? Yani şikede bir sorun sporda, dopingde bir sorun. İkisi birbirini besliyor. Evet, böyle yorumlanabilir. Çok kötü. Sporda bundan bahsetmek ne kötü ama demek ki toplum bu hale geldi. Çünkü şey olmaya başladı artık hani. Türkiye'de tam net olarak öyle diyemem ama dünyanın çoğu Avrupa ülkesinde bir şov, bir celebrity gibi olmaya başladı. Evet. Futbolcular mankenlerle, ünlü insanlarla beraber oluyor. Hı hı. İşte takım olarak birlikte yemeğe çıkılıyor, pozlar veriliyor falan. Hani iş spor yapıp rekabetten çok gövde gösterisine döner gibi bir durum oldu. Yani. Çok güzel söyledin. Neyi hatırladın bak? Bize öğrenciliğimizde ekip çalışmasından bahsettikleri zaman şu örneği verirlerdi. Tabii ben Ankaralıyım. Ankara'nın daha böyle sakin bir havası var. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefleri. Gürel Aykaldır o zaman rahmetli hocamız var. Şimdi söyleyemedim ismini. Hep o hocalarımız örnek verirlerdi. Kendisinin elinde bir tane çubuk var ama bak 100 kişiyi, 80 kişiyi, 70 kişiyi yönetiyor. Ekip çalışması deyince bunlar örnek verilirdi. Senfoni şeklinde ses çıkaracaksınız, işinizi beraber yapacaksınız. Son 10 senedir bakıyorum. Bütün birlik beraberlik ekip çalışmasıyla ilgili örnekler sporlar üzerinden veriliyor ve Fatih Terim üzerinden bak Fatih Terim grubu şöyle toparladı işte şu başarılı alındı gibi. Aslında bir yandan iyi örnekleri de var fakat işte nasıl bıçağın şey ucu gibi belki. Aynen. Kaçtığı zaman kantarın topuzu. Toplaması zor oluyor hakikaten. Toplaması çok zor. Yani ekip çalışması açısından topluma örnek olan bir grup ama o başarı stresi belki o kadar üzerlerinde oluyor ki onu ayakta tutabilmek için, lider olabilmek için, kazanabilmek için. Şöyle bir laf vardı. Manchester United'ın eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson. Çok sevdiğim bir insandır kendisini de. Evet. Hani bu insanları yönetmek çünkü genç bir insan topluluğuyla çalışıyorsunuz. 25-26, 20 ila 35 yaş arasındaki insanların yoğun bulunduğu bir topluluk, futbol takımları çoğunlukla. Hı hı. Hem gençler, şöhrete meraklılar. Bu kadar insanı yönetmek gerçekten kolay değil. Bu kadar hem maddi hem manevi olarak aç insanı yönetmek kolay değil diyordu. Hani başarısının sırrı sorulduğu zaman hep onlarla iletişim kurabilmek seviyem için kendini zorladığından falan bahsediyordu. Sir Alex Ferguson çok güzel söylemiş. Evet. Ben de kendisiyle ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış da olabilirim, lütfen beni düzelt. Bayağı ciddi üniversitelerde okumuş, iletişim, halkla ilişkiler falan, ciddi bilgisi olan birisi. Yani hani bir futbol takımının teknik direktörlüğünü, bir anlamda ciddi bir yöneticiliğini yapıyor ama çok bilgili. Sadece futbolculuktan gelen kişilerin yaptığı bir iş değil aslında bu yöneticilik belki. Oradaki yöneticinin varlığı da belki dopingi, şikeyi engelleyebilen bir şey mi? Ben öyle düşündüm ama niyet, biraz soruya çevirdim. İşte niyet. Niyetin ne olduğu önemli, evet, bu noktada. İnsanların ya, çünkü para gerçekten ilginç bir şey. Hep fazlasını isteyebildiğiniz bir şey. Yani bu konuda da belki bu program herhalde zaman içerisinde iki jenerasyonun şeysi gibi de olacak belki de. Hani sadece sağlık ve sporun farklı bakış açıları değil. Ben de öyle söyleyince şunu düşündüm. Bu kültür meselesi diye düşündüm. Yani insanlara illa yeneceksin, kazanacaksın, para olmadan hayat olmaz diye kafasına küçüklükten beri işlersen o parayı kazanmak için her yolu mübah görebilir. Aynen. Ama ahlaklı olacaksın. Orta boyda kazansan da, hayatını idame ettirebiliyorsan da, başka insanlara, çevrene saygılıysan sorun yok diye insanları. Tabii bu kadar söylediğim kadar basit bir şey değil ya, böyle yetiştirmek yani damlaya damlaya. Öyle yetiştirirsen paraya değer vermez. Biz aslında kendi yaptığımızın cezasını çekiyoruz. Paraya verdiğimiz... Şöyle bir şey açıkçası, spor, ben öyle yorumluyorum. Hani ortak bir kültür sonuçta, şey diyemiyoruz hani sporu şu ırk buldu ya da şu topluluk buldu gibi bir şey yok hani. İyi spor şöyle icat oldu diye bir şey ama ortak bir kültür olduğu için yani her tarafta tüketildiği için bir süre sonra medyayla bir ilişki haline giriyor. İkisi de birbirinden çıkar sağlıyor. O yüzden atıyorum futbol şu anda en dünyadaki popüler spor olarak ele alırsak inanılmaz şey hale döndü hani. Magazinselleşti mi denir, nasıl açıklanır tam ben de bilemedim ama. Popülerleşti mi? Popülerleşti, çok göz önünde olan bir şey. Çok göz önünde olunca içinde dolaşan maddi şey de artıyor. O artınca sporun etkilendiği sektörler de artıyor. Sponsorluklar. Tavuk yumurta ilişkisi. Aynen öyle. Oo. Şimdi seni bu söylediklerinden sonra biraz tırstım. Durum gitti, havayım benim anda algıladığımdan. Zor, evet, değişik. Endüstriyelleşme mi denir? Evet. Çok yani geometrik büyüme dediğimiz olay. Hani... Bir üstüne belki verirsin. Belki asimetrik geometri hatta. Aynen, yani. Bir üstüne verirsin, bir üstüne verirsin parayı, hı-hı, diye bu anlatılan hikayeler gibi biraz. Yani belli bir para var endüstrinin içinde ve sürekli oradan oraya akış halinde. Ne kadar endüstriler birbirinin içinde beraber olurlarsa, hı-hı, o çark dönmeye devam ediyor. Aklıma ne geldi? Şimdi belki sosyal bilim çalışanlara, spor antropolojisi, sosyolojisi çalışanlara da fikir verebilir. Bakmak lazım. Sporun endüstrileşmesiyle doping kullanımı arasındaki ilişki. Büyük ihtimal para kazanma olasılığının arttığı spor dallarında ya da onların da kendi içerisinde şeysi artıyor, değeri artıyor. Büyük ihtimal doping kullanımı da artar diye düşünüyorum. Bu tabii hipotez. Böyle bir çalışmaya hemen yani şey üzerinden, basılı yayınlar üzerinden yapılabilir. Büyük ihtimalle de ilişki var gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Şöyle şeyler çok konuşulmaya başladı bu. Son 2-3 senedir bir sürü Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe gibi takımların ve bir sürü futbolcunun adı geçtikten sonra şike olaylarında şey tartışılmaya başlandı. Aslında spor anlamında şeylerde nasıl söyleyemedim. Avukat açığım var denir. Hani bu konularla ilgili hukuksal süreci bilen insan yok neredeyse, hiç yok gibi. İşte anayasa değişiklikleri oldu ama spor... Uzmanı yok. Aynı şey sağlıkta da söz konusu, biliyor musun? Sağlıkla ilgili özellikle ilaç kullanımı, hasta hastanın sağlığı diyeceğim artık. Hastanın sağlığıyla ilgili avukatlar sistemi çok az. Biliyorsun Amerika'da, Avrupa'da insanlar ilan veriyorlar işte. İlacınız size dokundu mu? Hiç para vermenize gerek yok. Biz sizin yerinize ücretsiz şey yaparız. Mahkemeye başlatırız. Kazandığımız parayı bölüşürüz gibi bir tavır var. Türkiye'de daha böyle bir şey yok ki. Bahsettiğim tavırı da çok ahlakla bulmuyorum. Çünkü onun da endüstrisi yapılmış vaziyette. Demek sporda da öyle. Spor hukukçusu yok. Ya da yani istenilen sayıda değil, yok denmez, çok ayıp olur. Türkiye tabii, için evet. Çok yeterli sayıda değil yeterli diye konuşuluyor. Yeterli sayıda, anladım, anladım. O zaman bu konuya da bir hafta değinelim. Bu daha önce planlamadığımız o 30 haftalık şeyimizde planlamadığımız bir şeydi ama bir haftaya da bu spor hukukunu, sağlık hukukçularını, hangi sorunlar çıkıyor, bunlarla ilgili evet. Konuşabiliriz. Belki dinleyicilerimiz de bize pozitif mesaj yollarlarsa gündeme alabiliriz. Kesinlikle çok güzel olur. Ben o zaman bu bölüm bitmeden sen şarkılarını seçerken bir iki bir şey daha söyleyeyim bu doping lütfen. Merkezi ile ilgili. Doping merkezinin web sayfasında bakın doping nasıl tanımlanmış. Doping sporcu sağlığına zararlı ve hakça yarışmayı engelleyen veya performans artışı sağlamak için dışarıdan alınan veya sporcunun vücudunda bulunan bir maddenin normal düzeyin üzerine çıkarılmasını sağlayan madde ve veya yöntemlerin kullanılmasıdır. Sporcunun kullanılması yasak maddeler ve yöntemler WADA dediğimiz Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından her yıl güncellenerek söylenir ve bunlar yasaklanmış maddelerdir diyor. Bu maddelerle ilgili öyle bir liste var ki onlarca 130 sayfa kadar. Tabii ki meraklılar bunu yine web sayfalarından bakabilirler. Biz zaman içerisinde program içerisinde eczaneden satılan eczacıların bilerek ya da bilmeyerek işte hastalarıyla belki konuştukları bazı maddeler var. Onların üzerinde de zamanı gelince dururuz. Hatta eczacı konukları alıp işte hormonlar olabiliyor bunlar. Bazı vitaminlerin fazla kullanılması vesaire gibi. Onları tekrar konumuzun şerine sokarız diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür güzel. Ederim. O zaman bir şarkı daha dinleyelim istiyoruz biz. Mor Ötesi'nden Uyan isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Süper. Evet, Moğol ötesine denildikten sonra yavaş yavaş değil bayağı sona geldik artık. Hadi ya, ne çabuk geçti zaman. Valla su gibi akıp gidiyor derler ya, öyle oldu. Ben öyle hissettim şahsen akan tellerle birlikte. Umarız dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur. İlk program heyecanımızı bir şekilde almışlardır diye düşünüyorum. Aynen. Bundan sonraki programlarda da inşallah beraber haftaya oluruz. Haftaya ne yapacağız onu senden bir duyalım izleyicilerimiz. Haftaya aslında hemen hızlı girelim istiyoruz. Milli sporcu bir arkadaşımızı, bir sporcuyu davet edeceğiz. Kendisiyle yüzme dalında milli sporcu. Yine genç bir arkadaşımız, Mert gibi, partnerim Mert gibi ortağım. Dolayısıyla da yüzme sporunda hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda neler olmuş, neler biliyoruz. Biraz yüzme tarihi ve doping üzerinde ve yüzücülerin sağlığı üzerinde konuşacağız. Kendisi böyle aynı zamanda aynı bölümde okuyoruz. Hikaye yazmaya meraklı olduğu için bu tarz hikayeleri çok tatlı tatlı anlatabilen bir insan. Eminim çok keyifli bir program geçecektir haftaya. Süper. O zaman inşallah diyoruz tekrar ve bütün dinleyicilerimizle buluşuruz. Evet. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Evet, çok teşekkür ederiz. En son şarkı ne seçtiniz bize Mert'ciğim? En son şarkı Duman diyelim dedik. Eski köprünün eğlenceli altında. Bir şey mi? Aynen böyle hareketli eski köprünün altında eskilerden Duman ilk çıktığı zamanlarda. Köprünün altında önce benim aklıma kötü şeyler geliyor. Central Park cinayetler falan ama bu o değil değil mi? Bu daha tatlı, daha sevgi kokan bir şarkı değil. Oo süper. Tamam, tam bize uygun. Dopinge, sevgi, sağlığa ve spora uygun bir şey. Evet, bu haftalık da sona geldik. Haftaya saat 15'te çarşamba günü Radyo Havan'da tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dopingsiz günler dileriz. Yolum Hadi gel buluşalım eski köprünün altında. Kimseler görmesin. Mehtaba karşı uzanalım eski köprünün altında. Kimseler duymasın. Kimseler duymasın. Kimseler duymasın. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.